Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Upały wracają, wysokie temperatury spodziewane są prawie w całym kraju. Strażacy mieli przez noc pełne ręce pracy z powodu burz, które w kilku województwach spowodowały liczne podtopienia. Na koniec tego serwisu powiemy o sukcesie polskiego kompozytora Karola Nepelskiego. Jego opera zostanie pokazana podczas jednego z londyńskich festiwali. Żar będzie się lał z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla prawie całego kraju. Temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 33 stopni. Jak mówi Jakub Gawron z IMGW, upalnie będzie nie tylko dziś. Fala upałów potrwa na przeważającym obszarze kraju do poniedziałku. We wtorek jeszcze 30 stopni może zostać lokalnie osiągnięte na północnym zachodzie kraju. W kolejnych dniach stopniowe ochłodzenie. Alertem pogodowym nie są objęte jedynie północne krańce województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. A w upały dodajmy, najlepiej ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić, jeśli nie ma takiej potrzeby, z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. Dziś niestety znów trzeba też liczyć się z burzami. Te dały się we znaki wczoraj mieszkańcom kilku województw. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Bożena Wysocka mówi, że najbardziej ucierpiało województwo śląskie. Tam też bardzo intensywnie padało. Dostaliśmy informację, że zostało podtopionych część przejść podziemnych. Tam w ciągu godziny rzeka Rawa osiągnęła stan alarmowy. Dostaliśmy też informację o tym, że szpital Bonifratrów musiał być wspomagany agregatami PSP, ponieważ zepsuły się dwa transformatory. Aby usuwać skutki burz, strażacy w całym kraju wyjeżdżali prawie 560 razy, najwięcej właśnie w województwie śląskim, ale także opolskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Teraz w tym serwisie zaglądamy do Trójmiasta. Badminton, szachy, bieg na 5 kilometrów i tenis ziemny. To tylko niektóre dyscypliny, w których dziś będą rywalizować uczestnicy 19 Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Gdyni. W imprezie bierze udział ponad 1000 osób z prawie 30 krajów. To największe wydarzenie sportowe adresowane do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Boinsławski podkreśla, że sport to bardzo dobra okazja do integracji. Sport to doskonały sposób również na podtrzymywanie polskości, bo integruje społeczności polonijne poza granicami kraju, bo oprócz tej rywalizacji zbliża do Polski poprzez udział w różnego rodzaju imprezach tu organizowanych. Igrzyska potrwają do 3 sierpnia. Impreza jest kierowana do wszystkich, którzy amatorsko uprawiają sport. Na koniec jeszcze korespondencja z Wielkiej Brytanii. W Londynie podczas jednego z festiwali zostanie wystawiony dziś Ptasiek, opera polskiego kompozytora Karola Nepelskiego, oparta na słynnej powieści Williama Whartona. Główny bohater wierzy, że jest ptakiem, zamyka się w swoim świecie, a my zaproszeni jesteśmy do tego, by sprawdzić, czy z jego światem można nawiązać kontakt. Całość jest elegancka, wymuskana, ale trafia cię też prosto w serce. To adaptacja nieco dziwacznej książki, co akurat pasuje do stylu Karola. To ekscytujący spektakl, bardzo fizyczny. Główny bohater, uciekając w swój wewnętrzny świat, zaczyna po prostu śpiewać. Jego przyjaciel Al jest aktorem nieśpiewającym, aczkolwiek są momenty w operze, że też aktor zaczyna trochę śpiewać, wejść w świat ptaśka. Całość jest opowiadana z dwóch perspektyw, z perspektywy ptaśka oraz z perspektywy Ala. Dodaje Karol Nepelski, dyryguje Liliana Krych, główne role Michał Sławecki i Ula Tosan. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Upały dziś w całym kraju, natomiast ostrzeżenia przed burzami obowiązują obecnie w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Noc także ciepła, od 17 stopni miejscami na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 22 miejscami w zachodniej połowie kraju. Do tego jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie z opadami gradu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To był pierwszy utwór, ale nie ostatni z tej płyty. Za chwileczkę o tym, ale przypomnienie najpierw, które tydzień w tydzień pada mniej więcej w tym miejscu audycji, czyli możliwość kontaktu z nami. Dwa sposoby. 71335 SMS mailowy man@polskieradio.pl. No to teraz wracamy do płyty. W ogóle chciałem powiedzieć, że w dzisiejszej audycji będziemy w związku i z prognozą pogody, która mówi o powrocie wysokiej temperatury, i w związku z tym, co tutaj za oknem u nas, czyli niebieskie niebo i słońce, będziemy grać raczej wakacyjno-pogodnie, a nie burzliwo-metalowo. To może zmartwić tych, którzy lubią ostre dźwięki, no ale taki jest program i myślę, że specjalnych odstępstw od niego nie będzie. To, czego słuchaliśmy, to był utwór otwierający nową płytę. Płytę, która nosi tytuł Servants of the Sun. No niby pasuje nawet do tej pogodowej historii, bo to oznacza służebnicy słońca i tego słońca w tej muzyce sporo jest, a wykonawcą jest orkiestra, która nosi nazwę Chris Robinson Band. Płyta ukazała się niedawno, a ten Chris Robinson to jest przykład takiego współczesnego muzyka rockowego, który nie ogranicza się do jednej ścieżki, jeśli chodzi o karierę. No, wzorem wielu innych znanych nie tyle multiinstrumentalistów, co multiwcieleniowców, jak Jack White, bo to i White Stripes, i Raconteurs, i płyty solowe. No i Chris Robinson też występuje jako Chris Robinson Band, ale też w Black Crowes. No, paru innych znamy, na przykład Warren Haynes, przez lata i członek Allman Brothers, i Government Mule, no więc nie jest to jakaś specjalna rzadkość. Muzyka Chris Robinson Band to taka muzyka, która wypływa nie z komercyjnej potrzeby załatwienia sobie przeboju, ale z tego, jak on i jego koledzy muzycy tę muzykę czują. I przypuszczam, tu się uśmiechnąłem, że jeśli w jakimś utworze wyjdzie im kawałek podejrzanie przebojowy, to są bardzo zdziwieni. Mówię, oj, ale nam wyszło, że przypadkiem na listę nie weszło. Tu przerysowuję zapewne, ale ta muzyka to jest takie połączenie jam bandów, takiego nastroju z lekką zmieszką psychedelii. No, po prostu chyba idealne na ciepły dzień, żeby się porelaksować, pomyśleć, posiedzieć trochę w tej muzyce. No, a mają Państwo teraz okazję w niej posiedzieć, bo jak powiedziałem, będą jeszcze dwa nagrania. Jedno z nich nosi tytuł Rare Birds, rzadkie ptaki, też właściwie wakacyjny, urlopowy tytuł, i drugi podobnie, Stars Fell on California. Gwiazdy spadały nad Kalifornią. Roses on the bed. Tej piosence gwiazdy spadały nad Kalifornią, a cały album nosi tytuł Servants of the Sun. Chris Robinson Band. Pan Krzysztof Siemianowicz-Śląski pozdrawia ze słonecznego Mielna i wyraża aprobatę dla faktu, że dzisiaj nie będzie gwałtownie i nie będzie zbyt ostro. No, prawie tak będzie. Zresztą program w trakcie audycji może ulegać pewnym modyfikacjom, ale to, co zaplanowałem na teraz, to jest bardzo, powiedziałbym, wakacyjne, ponieważ ma silny akcent, nazwijmy to tak potocznie, latynoski. I wcale nie jest to Carlos Santana. Yeah. zupełnie jak na egzotycznych wakacjach. Na przykład gdzieś w Acapulco. No bo to właśnie takie rytmy. Jeśli chodzi o te wpływy latynoskie, no to wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych niemało jest przykładów na łączenie stylistyki Ameryki Południowej, czy właśnie Karaibów, czy Kuby z amerykańskim graniem. Są przedstawiciele, nazwijmy to już tacy, uznani, jak wspomniany Carlos Santana, który no, jest bezkonkurencyjny przez te kolejne dziesięciolecia, wydaje bardzo dobre płyty. Są młodsi, na przykład tacy jak Los Lonely Boys, taki Tex-Mex, ale bardziej rockowy czy rock'n'rollowy. Są grupy typu Los Lobos, są kantrowcy z silnymi wpływami Tex-Mex. A tu mieliśmy coś, co można uznać w dzisiejszej audycji za próbę stworzenia substytutu dla odcinka Szpulowca Big Beatowca. Co prawda ani to Big Beat, ani polski, no ale czasy mniej więcej się zgadzają, bo to było nagranie z debiutanckiej płyty takiej grupy Malo. Był rok 1972 i niektórzy mogli myśleć, o, mamy konkurencję dla Santany. Carlosa Santany nie pokonali, ale nagrali dużo bardzo przyjemnej w słuchaniu muzyki, która, jak mówię, idealnie pasuje do aury, jaką mamy w kraju, czyli możemy się poczuć jak na egzotycznych wakacjach. Żeby było jeszcze troszkę bardziej niezwykle, Malo nie pochodzili ani z Teksasu, ani z południa Kalifornii, tylko trochę bardziej na północ, bo ich bazą było San Francisco, co jednak nie przeszkadzało im w utrzymaniu tego charakterystycznego klimatu, instrumentarium, rytmu, no wszystkiego tego, co łączy się z pojęciem wpływów latynoskich. No to proszę bardzo, Malo raz jeszcze. Malo, 1972 rok, czyli dawno. I z pewnością niektórych słuchaczy w ogóle nie było na świecie. I z pewnością pewna grupa słuchaczy odkryła w ogóle, że istniała taka grupa i że nagrywała. I z pewnością pewna grupa słuchaczy, co widać w listach, troszeczkę marudzi, że prawie godzina minęła audycji, a my ciągle w nastroju letnio-wakacyjnym. No ale ja to zapowiadałem, że taki był plan. Oczywiście od planu może być niewielkie odstępstwo, jeśli człowiek ugnie się pod presją pewnej grupy słuchaczy. Było zupełnie niezaplanowane, ja to zrobiłem pod presją, no i zupełnie przypadkowo zaplątał mi się gdzieś tutaj wśród płyt Bruce Dickinson. No i skoro państwo, pewna grupa prosi, to żeby nie było, że my tutaj unikamy kontaktu i nie reagujemy. Ale wracamy do nastroju wakacyjnego. Już sam tytuł taki jest romantyczno południowy, jeśli chodzi o Amerykę. Róża Alabamy. It's a good thing there's a canopy up over my bed, so lightning from above can't see to strike me dead. I crave it like a hummingbird, then I mourn it like a dove, 'cause forbidden fruit tastes sweetest when it comes disguised as love. Something's blocking out her sun. The stalk don't grow to heaven, and the leaves left me behind. I've fallen for a flower in a garden west of mine. My rose of Alabama, my rose of Alabama. I should give that southern bell a ring, but nature's took her toll. I placed Rosie's thorn in my own side just to fill an empty hole. I love the land she stems from and the seed from which she grows, so I gave up on my daisy for the fragrance of a rose. Z Alabamy. Przypuszczam, nie chodzi o jakąś kobietę imieniem Róża, albo inne imię, ale tak piękna jak Róża. No i było to takie łagodne, melodyjne, romantyczne country, które zakończy pierwszą godzinę naszej audycji. Wykonawca to Dee White, taki młody kantrowiec, który przypadł mi do gustu tą jeszcze paroma innymi piosenkami, więc stąd jego obecność w tej audycji. Tak się zastanawiam, kto wie, może nawet nie ostatnia. Dee White. Wayward woman with a far off gaze, made me feel happy, kept me up for days. I'm a cynical man and she was looking for ways to find herself a piece of joy.